से मिलती है आंखें हो जाती है दिल की सारी बातें। बीता बीती दिन कटते हैं करवट लेकर कटती सारी रातें। हर पल बढ़ता जाए इसमें ऐसा है नशा, जाति धर्म मजहब ना माने हो जाता है जब जिससे है हो।